महाभारत वन पर्व त्रिचत्वारिंशोध्याय। अर्जुन द्वारा देवराज इंद्र का दर्शन तथा इंद्र सभा में उनका स्वागत। वैशंपायनुवाच ददर्श स पुरीं रम्यां सिद्धचारण सेवितां सर्वतो कुसुमयी पुष्पुण्ययेह पादपैरुपशोभितां। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन अर्जुन ने सिद्धों और चारणों से सेवित उस रम्य अमरावती पुरी को देखा, जो सभी ऋतुओं के कुसुमों से विभूषित पुण्यमय वृक्षों से सुशोभित थी। तत्र सौगंधिकानां च पुष्पाणां पुण्यगंधिनां उद्विज्यमानो मिश्रेण वायुना पुण्यगंधिनां। वहां सुगंधयुक्त कमल तथा पवित्र गंध वाले अन्य पुष्पों की पवित्र गंध से मिली हुई वायु मानो व्यजन डुला रही थी। नंदनम च वनम दिव्यम अप्सरोगण सेवितम ददर्श दिव्य कुसुमैः आह्वयद्भिरिवद्रुमैः। अप्सराओं से सेवित दिव्य नंदन वन का भी उन्होंने दर्शन किया, जो दिव्य पुष्पों से भरे हुए वृक्षों द्वारा मानो उन्हें अपने पास बुला रहा था। ना तप तप्त पथा सख्यो द्रष्टुम नाना हिताग्निनाम सलोक पुण्यकर्तृणाम नापि युद्धे परांगमुखैः। जिन्होंने तपस्या नहीं की है, जो अग्निहोत्र से दूर रहे हैं तथा जिन्होंने युद्ध में पीठ दिखा दी है, वैसे लोग पुण्यात्माओं के उस लोक को दर्शन भी नहीं कर सकते। नाजज्वभिर्नावृतिकैन वेदश्रुतिवर्जितैः नानाप्लुताङ्गैस्तीर्थेषु यज्ञदान बहिष्कृतैः। जिन्होंने यज्ञ नहीं किया है, व्रत का पालन नहीं किया है, जो वेद और श्रुतियों के स्वाध्याय से दूर रहे हैं, जिन्होंने तीर्थों में स्नान नहीं किया है तथा जो यज्ञ और दान आदि सत्कर्मों से वंचित रहे हैं, ऐसे लोगों को भी उस पुण्यलोक का दर्शन नहीं हो सकता। नापि यज्ञ हनै क्षुद्रैः द्रष्टुं शक्यः कथञ्चन पानपैर्गुरुतल्पैश्च मांसादैर्वा दुरात्मभिः। जो यज्ञों में विघ्न डालने वाले नीच शराबी गुरुपत्नीगामी मांसाहारी तथा दुरात्मा हैं, वे तो किसी भी प्रकार उस दिव्य लोक का दर्शन नहीं पा सकते। स तद्दिव्यं वनं पश्यन् दिव्यगीतनिनादितं प्रवेश महाबाहु शक्रस्य दयितां पुरीं। जहाँ सब ओर दिव्य संगीत गूंज रहा था, उस दिव्य वन का दर्शन करते हुए महाबाहु अर्जुन ने देवराज इंद्र की प्रिय नगरी अमरावती में प्रवेश किया। तत्र देव विमानानि कामगानि सहस्रशः संस्थितान्यभियातानि ददर्शायुत सस्तदा संस्तूयमानो गंधर्वै अप्सरोभिश्च पांडवः पुष्पगंधवहै पुण्यैः वायुभिश्चान्वीजितः। वहाँ स्वेच्छानुसार गमन करने वाले देवताओं के सहस्त्रों विमान स्थिर भाव से खड़े थे और हजारों इधर उधर जाते आते थे। उन सबको पांडुनंदन अर्जुन ने देखा। उस समय गंधर्व और अप्सराएं उनकी स्तुति कर रही थी। फूलों की सुगंध का भार वहन करने वाली पवित्र मंद मंद वायु मानो उनके लिए चवर डुला रही थी। ततो देवास गंधर्वा सिद्धाश्च परमर्षय हृष्टा संपूजयामासुः पार्थम अक्लेष्ट कारिणम्। तदनंतर देवताओं गंधर्वों सिद्धों और महर्षियों ने अत्यंत प्रसन्न होकर अनायास ही महान कर्म करने वाले कुंती कुमार अर्जुन का स्वागत सत्कार किया। आशीर्वादे स्तूयमानो दिव्यवादित्रणीश्वरैः प्रतिपेदे महाबाहु शंखदुंदुभिनादितं नक्षत्रमार्गं विपुलं सुरभिर्थीति विश्रुतं इन्द्राग्याययौ पार्थ स्तूयमान समन्ततः। कहीं उन्हें आशीर्वाद मिलता और कहीं स्तुति प्रशंसा प्राप्त होती थी। स्थान स्थान पर दिव्य वाद्यों की मधुर ध्वनि से उनका स्वागत हो रहा था। इस प्रकार महाबाहु अर्जुन शंख और दुंदुभियों के गंभीर नाद से गूंजते हुए सूर्यवीथी नाम से प्रसिद्ध विस्तृत नक्षत्र मार्ग पर चलने लगे। इंद्र की आज्ञा से कुंती कुमार का सब ओर स्तवन हो रहा था और इस प्रकार वे गंतव्य मार्ग पर बढ़ते चले जा रहे थे। तत्र साध्यास्तथा विश्वे मरुतोथाश्विनौ तथा अहम् आदित्या वसवो रुद्रा तथा ब्रह्मर्षयो मलाः राजर्षयश्च बहवो दिलीप प्रमुखा नृपाः तुम्बुरुर्नारदश्चैव गंधर्वौ च हाहू। वहाँ साध्य विश्वेदेव मरुद्गण अश्विनी कुमार आदित्य वसु रुद्र तथा विशुद्ध ब्रह्मर्षिगण और अनेक राजर्षिगण एवं दिलीप आदि बहुत से राजा तुम्बरो नारद आहाहुहु आदि गंधर्वगण विराजमान थे। तान स सर्वान् समागम्य विधवत् कुरुनन्दनः ततो अपश्यत् देवराजं ततक्रतुमरिन्दमः। शत्रुओं का दमन करने वाले कुरुनंदन अर्जुन ने उन सबसे विधिपूर्वक मिलकर अंत में 100 यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले देवराज इंद्र का दर्शन किया। ततः पार्थो महाबाहो अवतीर्य रथोत्तमात् ददर्श साक्षात् देवे संपितरं पाकशासनम्। उन्हें देखते ही महाबाहु पार्थ उस उत्तम रथ से उतर पड़े और देवेश्वर पिता पाकशासन अर्थात इंद्र को उन्होंने प्रत्यक्ष देखा। पाण्डुरेणात् पत्रेण हेमदण्डेन चारुणा दिव्यगन्धादिवासेन व्यजनेन विधूयता। उनके मस्तक पर श्वेत छत्र तना हुआ था जिसमें मनोहर स्वर्णमय दंड शोभा पा रहा था। उनके उभय पार्श्व में दिव्य सुगंध से वासित चवर डुलाए जा रहे थे। विश्वावसु प्रभृतिभिर्गन्धर्व स्तुतिवन्दितैः वन्दनैः स्तूयमानं द्विजाग्रैश्च ऋग्यजुषाम संभवैः। विश्वावसु आदि गंधर्व स्तुति और वंदना पूर्वक उनके गुण गाते थे। श्रेष्ठ ब्रह्मर्षिगण ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद के इंद्र देवता संबंधी मंत्रों द्वारा उनका स्तवन कर रहे थे। ततोऽभिगम्य कौन्तेय शिरसाभ्यगमद्बलिः स चैनं मृत्तपीनाभ्यां बाहुभ्यां प्रत्यगृह्णत। तदनंतर बलवान कुंती कुमार ने निकट जाकर देवेंद्र के चरणों में मस्तक रख दिया और उन्होंने अपनी गोल गोल मोटी भुजाओं से उठाकर अर्जुन को हृदय से लगा लिया। ततः शक्रासने पुण्डे देवर्षि गणसेविते शक्र पाणौ गृहीत्वैनम् उपावेशे दन्तिके। तत्पश्चात इंद्र ने अर्जुन का हाथ पकड़कर अपने देवर्षि गण सेवित पवित्र सिंहासन पर उन्हें पास ही बिठा लिया। मूर्ध्नि चयनम उपाघ्राज देवेन्द्र परवीरहा अंकमारोपयामास प्रश्रयावनतम तदा। तब शत्रुवीरों का संहार करने वाले देवराज ने विनीत भाव से आए हुए अर्जुन का मस्तक सूंघा और उन्हें अपनी गोद में बिठा लिया। सहस्राक्ष नियोगास पार्थ सक्रासनम गतः अध्यक्रामद मेयात्मा द्वितीय युवासवः। उस समय सहस्त्र नेत्रधारी देवेंद्र के आदेश से उनके सिंहासन पर बैठे हुए अपरिमित प्रभावशाली कुंती कुमार दूसरे इंद्र की भांति शोभा पा रहे थे। ततः प्रेम्णा मृत शत्रुः अर्जुनस्य शुभं मुखं पस्पर्श पुण्यगन्धेन करेण परिशान्त्वयन्। इसके बाद वृत्रासुर के शत्रु इंद्र ने पवित्र गंधयुक्त हाथ से बड़े प्रेम के साथ अर्जुन को सब प्रकार से आश्वासन देते हुए उनके सुंदर मुख का स्पर्श किया। प्रमार्जमान शनकैर्बाहु चाश्यायतौ शुभौ जासरक्षेप कठिनौ स्तम्भावीव हिरण्मयौ। अर्जुन की सुंदर विशाल भुजाएं प्रत्यति खींचकर बाण चलाने की रगड़ से कठोर हो गई थी वे देखने में सोने के खंभे जैसी जान पड़ती थी। देवराज उन भुजाओं पर धीरे धीरे हाथ फेरने लगे। वज्र ग्रहण चिन्हेन करेण परिशान्तेन मुहुर् मुहुर् वज्रधरो बाहु चास्फोट यच्छनैः। वज्रधारे इंद्र वज्रधारण जनित चिन्ह से सुशोभित दाहिने हाथ से अर्जुन को बार बार सांत्वना देते हुए उनके भुजाओं को धीरे धीरे थपथपाने लगे। स्मैन्देव गुडा के संप्रेक्षमाण सहस्रदेव हर्षेणोत्फुल्लनो न चातृप्यत वित्रहा। सहस्रनयनों से सुशोभित वित्रसूदन इंद्र निद्रा विजयी अर्जुन को मुस्कराते हुए थे देख रहे थे। उस समय इंद्र की आंखें हर्ष से खिल उठी थी, वे उन्हें देखने से तृप्त नहीं होते थे। एकासनोपविष्टौ तौ शोभया चक्रतुसभां सूर्या चंद्रमसौ व्योम चतुर्दश्यामुदितौ। जैसे कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को उदित हुए सूर्य और चंद्रमा आकाश की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार एक सिंहासन पर बैठे हुए देवराज इंद्र और कुंती कुमार अर्जुन देव सभा को सुशोभित कर रहे थे। तत्र स्मगाथा गायन्ते सामना परम वल्गुना गंधर्वास्तुम्बुरु श्रेष्ठा कुशला गीत सामसु। उस समय वहाँ सामगान में निपुण तुम्बरु आदि श्रेष्ठ गंधर्वगण सामगान के नियमानुसार अत्यंत मधुर स्वर में गाथा गान करने लगे। भृताची मेनकारंभा पूर्वचित्ते स्वयं प्रभा उर्वशी मिश्र केशी च दंड गौरी वरुथिनी गोपाली सहजन्या च कुंभयोनी प्रजागरा चित्रसेना चित्रलेखा सहा च मधुरस्वरा एताश्चान्याश्च नृतुस्तत्र तत्र सहस्रश चित्र प्रसादेन युक्ता सिद्धानां पद्मलोचना महाकटी तत्श्रोण्य कंपमानै पयोधरै कटाक्षहावा माधुर्यै चेतो बुद्धि मनोहरै। भृताची मेनकारंभा पूर्वचित्री स्वयं प्रभा उर्वशी मिश्र केसी दंडगौरी वरुथनी गोपाली सहजन्या कुंभयोनी प्रजागरा चित्रसेना चित्रलेखा सहा और मधुरस्वरा ये तथा और भी सहस्रों अप्सराएं वहाँ इंद्र सभा में भिन्न भिन्न स्थानों पर नृत्य करने लगी। ये कमल लोचना अप्सराएं सिद्ध पुरुषों के भी चित्त को प्रसन्न करने में संलग्न थी। उनके कटि प्रदेश और नितंब विशाल थे। नृत्य करते समय उनके उन्नत स्तन कंपमान हो रहे थे। उनके कटाक्ष हावभाव तथा माधुर्य आदि मन बुद्धि एवं चित्त के संपूर्ण वृत्तियों का अपहरण कर लेते थे। इति श्री महाभारते वन पर्वणि इंद्रलोकाभिगमन पर्वणि इंद्र सभा दर्शने त्रिचत्वारिंशोऽध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत इंद्रलोकाभिगमन पर्व में इंद्र सभा दर्शन विषयक 43वां अध्याय पूरा हुआ।